Goeiedag aan almal en baie welkom by Pinkster 2020 hier in Stellenberg gemeente. Pinkster vat ons meer as 2000 jaar terug na besondere gebeure wat in Jerusalem afgespeel het. 40 dae na Jesus se opstanding het hy na die hemel toe opgevaar en 10 dae later is die Heilige Gees tydens Pinkster Sondag in Jerusalem uitgestort. En volgende Sondag vier ons dan hierdie Pinksterfees. Sedert 1860 hou ons in ons kerktradisie Pinksterdienste. En die gebruik is dan om in die 10 dae tussen Jesus se hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees dienste te kan hou waarin daar nie besonder gebid word vir herlewing in ons gemeentes. In die jaar 2020 hier in Pinkster bevind ons onsself skielik in 'n tyd waar die wêreld op sy kop gedraai is deur die uitbreek van 'n pandemie. En oral oor waar ek beweeg, hoor ek mense die volgende sê: dinge gaan definitief nooit weer dieselfde wees nie. En dan jy is die vraag wat by ons leef: hoe gaan dinge dan wees? Gaan ons ooit kan terugkeer na normaal? Net soos julle hoop ek dat ons ekonomie dan net so bietjie kan herstel sodat ons waarskynlik sou kon terugkeer na 'n ou rotine, 'n ou normaal. Maar almal van ons weet dat dit baie meer gekompliseerd is. En daarom is Pinkster in hierdie jaar so belangrik. En ons tema gaan dan wees, ons geloofsbelydenis, ek glo, en baie spesifiek, ek glo in die Heilige Gees. En ek glo dat die Heilige Gees oor eeue en eeue by gelowiges was en hulle in die onbekende ingelei om met sin daar binne te kan leef. En ek hoop regtig dat hierdie Pinkster vir jou gesin of die mense saam met wie jy is, jou gemeente, dat dit vir jou so tyd sal wees. Ek wil hê dat ons daarom vanoggend begin met die volgende vraag, en ek gaan dit elke oggend vra. Wat het die afgelope tyd met die uitbreek van die pandemie met jou gebeur? Met ander woorde, wat is die emosies wat jy in hierdie tyd in jou ervaar? Wat is die dinge wat jy aan dink? Wat is die perspektiewe wat by jou opkom? En ek wil hê dat jy vandag hierdie paar goed uithaal, hierdie vrae uithaal, hierdie perspektiewe uithaal, as ons nou saam gaan bid. Kom ons sluit die oë en bid saam. Ek wil so 'n paar oomblikke net in gebed gee. Raak bewus van die dinge wat jy juis in hierdie tyd met jou saamdra. En dan wil ek graag vir ons Psalm 139 bid. O Heere, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes, wat ek nou diep binne in my dink. En U ken die emosies wat diep binne in my leef. Voor ek nog my gedagtes en emosies in woorde om kan sit, Here, weet U wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit, Here. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Here, daar is so baie dinge in hierdie dag wat ons nie verstaan nie en sukkel om van sin te maak. En ek bely, Here, ek verstaan myself aldag nie. Maar in hierdie onbekende, in hierdie onverstaanbare, Here, hou ons almal aan die een realiteit vas. Dat ek deur U lewe en sterwe en opstanding U genade beleef. Deur U o, Here, wat oor almal is en wat almal sien en alles omring, word my lewe en wêreld vandag anders. Terwyl ek so min weet, glo ek in die Heilige Gees, wat in elke tyd en omstandigheid mense kom verander en wat nuwe lewe in die onbekende kom oopbreek. Amen. Mag julle vanoggend met hierdie seën in die teenwoordigheid van die Here wees en dit vanoggend ook so beleef. voor ons tekstgedeeltes met vandag met mekaar gaan saamlees, wil ek net so 'n paar reëlings tref oor Pinkster afkondigings doen, as ook net 'n paar algemene afkondigings oor hierdie Sondag. Ons is in Pinkstertyd en van maandag tot donderdag sal daar elke dag 'n Pinksteropname wees wat op ons gemeente se webblad gaan verskyn. Eintlik die maklikste is, besoek ons webblad vir alle informatie wat daarop is. Daar sal 3 dienste op die webblad beskikbaar wees. Ons eerste diens is ons gemeente Pinkster en die tema is Ek glo. En op die webblad is daar ook iets ekstra, artikels en video's vir mense wat 'n bietjie oor kwessies wat in die preek genoem word verder wil lees of wil luister of wil kyk, hulle kan daarheen gaan. Ons kinderpinkster is baie opwindend, Survivor Egypte. Ons gaan met ander woorde nie 'n kindermoment hê soos tradisioneel in hierdie opname nie, maar julle kan na die webblad toe gaan en daar die Survivor Egypte gedeelte gaan kyk vir kinderpinkster. Ons jeugpinkster se tema is Open to Worship en dit is besonders omdat al die jong rings jeugpredikante besluit het om initiatief saam te doen en ons vier daarom ringspinkster en die opnames is ook op die webblad beskikbaar. Let op dat dit deur die hele dag beskikbaar is en jy enige tyd dit kan gaan kyk of dit selfs kan gaan aflaai. Dan weer eens, ons herhaal dit elke Sondag, maar baie dankie weer eens vir almal se getoue bydraes elke liewe Sondag. Dat julle julle kollektes bydra, julle maandelikse dankoffer gee en op die skyfie wat julle nou sal sien is daar ook besonderhede vir hoe julle bydraes kan maak. Let wel ook na die diens sal daar 'n gedeelte wees oor SnapScan waarin julle kollektes kan betaal. Dan Pinkster was altyd bekend gewees vir ons uitreike wat in hierdie jaar nie kan plaasvind nie na plattelandse dorpe toe nie, maar hierdie jaar loods ons projek Samaritaan. En dit is 'n initiatief in die lig van die COVID-19 krisis. Die kerkraad het 'n taakgroep byeengebring wat strategies dink oor noodverligting en ekonomiese herlewing. En daar is 4 fokusse in hierdie tyd wat ons wil omskep, van hulle is al reeds omgeskep in praktiese hulp. Die eerste een is kosvoorsiening en voedselsekerheid. Die van julle wat wil bydra daartoe kan gaan kyk op ons webblad, daar is informatie daaroor. Die tweede een is ekonomiese bemagtiging. Die derde is onderwys en die vierde is familiebehoeftes en veral dan au pair dienste. Nou as deel van die familiebehoeftes fokus, wil ons graag vaststel wat die behoefte tans is aan 'n tipe van 'n aanlyn au pair diens. So as daar mense is wat wel so 'n tipe van 'n behoefte het om dit te doen wat om terug gaan werk toe en hulle kinders is by die huis, kan julle vir ons asseblief laat weet, daar sal 'n kontakpersoon op die skerm genoem word en julle kan net daarna kyk en die persoon skakel, of as jy dalk bereid is om deel te neem aan so 'n diens deur ons daarmee te kan help, kan jy dan ook die persoon asseblief skakel. Ons gaan vandag 2 tekste met mekaar saamlees en julle kan so lank blaai na Johannes 16 vers 1 tot 13. Johannes 16 vers 1 tot 13 en later gaan ek vir julle net een teks lees uit Handelinge 2 vers 37. Julle kan maar so lank ook na Handelinge iewers toe blaai en die plek daar kry. Ons tema van vandag is, wat moet ons nou doen? Ons gaan elke dag die vraag vra en die vraag kom 'n paar keer in ons teksgedeelte voor. Kom ons lees uit Johannes 16 vers 1 tot 13. Hierdie dinge sê ek vir julle, sodat julle nie afvallig word nie. Die mense sal julle uit die sinagoges ban. Daar kom selfs 'n tyd dat elkeen wat een van julle doodmaak sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle doen omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar ek sê dit nou vir julle, sodat wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daaraan moet dink dat ek dit vir julle gesê het. Herinner net aan hierdie stukkie, né? Ek sê dit nou vir julle sodat wanneer die tyd daarvoor aanbreek wat julle gaan sê, wat nou? Julle daaraan moet dink dat ek vir julle nou hierdie gesê het. En dan sê die teks verder. Ek het dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek nog by julle was. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en tog vra niemand van julle vir my, waarheen gaan jy heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Toch sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan my kant is en dat die oordeel al gekom het. Dan vers 12. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê. Met ander woorde, Jesus sê, ek wil julle nog soveel besonderhede en detail gee, maar dit is nie nodig. En dan die volgende gedeelte. Maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Vers 13, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Dis ons kerntekst van die hele Pinkster. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. In Johannes 16, in hierdie gedeelte, praat Jesus baie, baie reguit en hard met ons. En ek dink wat die boodskap so hard maak, is dat Jesus het baie duidelik stel, dat hulle moet reg wees vir twee goede. Eerstens, dat daar nog baie moeilikheid vir hulle in hierdie wêreld gaan voorlê. En die tweede ding is, dat hulle gaan sukkel om van hierdie moeilikheid sin te kan maak. Maar dan maak hy 'n ander ding nog baie duidelik. Hy sê, te midde van die onsekerheid en die onbekende, is daar een ding wat julle onverbiddelik aan moet vashou. En dan sê hy, het help ek praat met julle nou daaroor nie, as dit kom, gaan julle onthou dat ek vir julle het gesê het, en dan gaan julle hierdie teks onthou, Johannes 16 vers 13. Die Gees van die waarheid, die Heilige Gees, die Gees van Christus, sal by julle wees, en hy sal julle waar julle is, verder in hierdie waarheid lei. Jesus maak het baie duidelik vir hulle, wat ook al moet julle gebeur, julle moet aan hierdie woorde moet julle vashou, en dit gaan ook ons anker wees in die volgende paar dae. So, wanneer ons dan na Handelinge 2 toe blaai, en julle kan soontoe blaai, spring ons letterlik 'n paar maande vorentoe, 2 maande vorentoe, na die gebeure van Pinkstersondag toe. Julle kan blaai na Handelinge 1 en 2, en ons gaan môre dan met ons gedeelte ook by Handelinge 2 dan verder uitkom. So ons spring 'n gedeelte, daar het dramatiese goed gebeur tussen toe Jesus die woorde in Johannes gesê het en die gebeure wat hier beskryf word, die uitstorting van die Heilige Gees. En almal van ons sal Handelinge 1 en 2 baie goed ken en onthou, want dit gaan oor die kragtige werking van die Heilige Gees en die geweldige indruk wat die uitstorting van die Heilige Gees op mense gemaak het. En ons lees dit altyd so, en toe skielik, toe ek dit weer in hierdie tyd lees, toe tref daar iets vir my, wat vir my eintlik bietjie vreemd is. En dit was, te midde van die ekstase van die Heilige Gees, en die krag van die Heilige Gees, en ons is geleer, die Heilige Gees bring insig en deursettingsvermoë en krag om ongelooflike dinge te kan doen. Te midde daarvan is daar 'n groot groep gelowiges wat dan in Handelinge 2 vers 12 die volgende vraag. Hulle vra die eenvoudige vraag. Hulle vra vir die disippels, wat moet ons nou doen? Al vreemd. Ek sal toch dink, in die midde van die Heilige Gees moet hulle die vraag weet, maar hulle weet nie. En dan volg 'n toespraak van Petrus. En dan sê hy nog iets in hierdie toespraak. Hy verduidelik 'n lang verduideliking vir hulle, maar in dit sê hy nog iets wat hulle nog verder laat kopkrap en sê, ons verstaan nie. Hy sê vir hulle, 1000 jaar voor hierdie gebeure het koning David, was hy alreeds bewus van die opstanding van Jesus, en hy het geleef in die realiteit van God se teenwoordigheid in sy gees. En dan na hierdie verduideliking kom ons by Handelinge 2 vers 37. En ek lees dit vir ons. By die aanhoor hiervan is mense diep getref. En het vir Petrus en die ander apostels gevra tweede keer. Broers, wat moet ons doen? En wat antwoord hulle vir hulle? Hulle sê, ons weet nie. Ons weet nie. Dis onbekend. Maar onthou julle, Christus het vir ons gesê, ons moet aan hierdie gedagte vashou. Wanneer julle nie weet wat om te doen nie, moet julle onthou, ek sal by julle wees. Die Heilige Gees sal by julle wees, die Gees van die waarheid, om julle in die omstandighede waarin julle is, in hierdie waarheid te kan lei. En kortliks, hierop volg die fascinerende verhaal van die eerste gelowiges in die antieke wêreld, wat ons dan in hierdie Pinkster gaan volg. Die verhale van gelowiges, en julle kan dit op die kaart sien, ons gaan die ou weë volg van die Romeine, die Romeinse paaie, en ons gaan die volgende gemeentes besoek, die eerste gemeente in Jerusalem, ons kom môre daarby, dan reis ons met die ou Romeinse paaie, die Via Maris, reis ons na Antiochia, waar ons daar na die gemeenskap daar gaan kyk, vandaar af reis ons na Filippi, die eerste Christengemeente op Europese bodem, en daarna reis ons na die baie bekende gemeenskap in Rome, en dan reis ons weer terug hier na Stellenberg en die gemeenskap hier. En wanneer ons hulle besoek, sal julle die volgende drie dinge by hulle kry, bewus raak. En dit is iets deel van vandagse bewuswording. Eerstens, julle sal agterkom hoe verskillend hierdie gemeenskappe was. Nie een van hulle was precies dieselfde nie. En julle sal agterkom hoe verskillend die Heilige Gees ook dan by hulle is en hulle in verskillende rigtings lei. Dis nie asof die Heilige Gees net generies is en hulle een resep volg nie. Ons raak bewus dat God regtig by hulle in hulle omstandighede is en hierdie mense van al hierdie gemeenskappe wat ons gaan besoek, gelei het om baie bewuste keuses te maak en besluite te kan maak wat ons dan kry. So die een ding, God lei ons nie net teoreties nie, God lei ons op 'n baie, baie praktiese manier. Die tweede ding is dat julle sal agterkom net soos hierdie mense in die normale gang weer van dinge is, waar omstandighede hulle vroeër omgekrap het en gesê het, wat moet ons nou doen? Hulle skielik deur omstandighede weer gedompel word met die vraag, wat moet ons nou doen? En ons weet dit is hoe die lewe is. Ons vra gedurig hierdie vraag en dan herhaal die proses weer. Ja, ons onthou wat die Here vir ons gesê het. Sy Gees is by ons. Hy gaan ons nou ietsie wys, maar iets anders as wat hy ons vroeër gewys het. En dit herhaal in geloofsgemeenskappe oor eeue heen tot in ons eie tyd. En dit help vir ons om weer in 'n nuwe rad te kan oorslaan. En dan die derde ding wat ons by hierdie gemeentes gaan hoor, is dat God hulle op plekke en by mense en by tye bring wat hulle nooit kon voorsien het nie. En ons moet dit ook weet van God se Gees. Dat God se Gees ons waarskynlik by tye en plekke gaan bring wat ons nie nou kan voorsien. Ek wil eindig by die frase wat ons mee begin het. En die vraag is, of die opmerking is, dinge gaan nooit weer dieselfde wees nie. Hierdie pandemie het ons kom verander en dinge gaan nooit weer wees dieselfde wees nie. En jy vra die vraag, nou hoe gaan dinge wees? En die antwoord daarop is, ons weet regtig nie. Sommige mense wat vandag na hierdie opname kyk of na hierdie gedeelte kyk, sukkel met die vraag oor hulle inkomste en is regtig bekommerd, wat gaan ek doen as ek nie meer my inkomste het nie? Hoe gaan die lewe wees? Wat moet ek doen? Here, wat moet ek doen? Sommige mense is baie bekommerd oor hulle besighede en watter besluit hulle nou moet maak. En dit het nie net 'n impak op hulle eie finansiële welstand nie, maar ook 'n impak, en ek weet julle is bekommerd daaroor, op ander mense wat saam met julle werk, of vir wie julle werk, of wat in julle werksomgewing is. Here, wat moet ons doen? Wat is die besluite wat ons in hierdie tyd moet neem? En dan is daar mense wat glad nie oor die ekonomie besorg is nie, omdat hulle in hierdie tyd siek is, omdat hulle die gevreesde virus onderlede het, of miskien kyk jy vandag en jy is bewus van iemand vir wie jy lief is en wat jy ken, wat hierdie virus het, jy is bekommerd. Here, wat moet ek doen? En almal van ons kyk na die sterftesyfers en skielik begin ons vra ook oor die dood. Here, wat is die sin van my lewe? Daar is mense wat vandag baie bekommerd is oor ander mense se nood en wat ons gaan moet doen om mense se nood te verlig. Ons kan nie net niks doen nie, ons moet ander dinge doen. En dan is daar mense wat ek weet vir hierdie tyd vir isolasie vir hulle verskriklik traumaties is. Ek weet dit is veral so vir van ons senior burgers wat veral in ouerhuise of versorgingsoorde is en die minimum kontak het met ander mense. Alhoewel ons unieke omstandighede verskil waar ons hierdie vraag vra, Here, wat moet ek doen? Deel ons een ding in gemeen. En dit is dat ons almal die vraag vra, o Here, wat nou? Maar dat ons dit nie vra uit ongeloof of uit onsekerheid nie, maar soos die gelowiges in Handelinge 2 vers 37, wat diep getref is deur die werk van die Heilige Gees. En dat ons dit vra, omdat ons leef met 'n belydenis. Ek glo in die Heilige Gees, wat oor eeue en eeue gelowig is, in die onbekende gelei het, en hulle daarin sin gegee. En mag hierdie Pinkster vir jou so 'n tyd wees. Mag dit 'n praktiese tyd wees, wat jou help om hierdie onbekende in te gaan. En mag die Here deur sy Gees op besondere maniere vir jou sin gee waar jy nou is. Kom ons bid saam. Here, skenk my die kalmte van gees om te aanvaar wat ek nie kan verander nie. Die moed om te verander wat ek kan en die wysheid in hierdie dag om die verskil tussen hierdie twee te kan weet. Leer my om eendag op 'n slag te kan lewe en voluit in daardie dag te kan lewe. Oortuig my dat die swaar kry dikwels tot diepe vrede lei en dat u genade vandag 'n geskenk is en nie 'n loon is nie. Help my, Here, om hierdie wêreld soos ek dit vandag sien te aanvaar soos dit is en nie soos ek dit graag sou wou hê nie. En versterk my met die hoop dat u by ons is en dat u altyd alles nuut kom maak. Maak my redelik tevrede met hierdie lewe en maak my baie opgewonde oor die toekoms wat kom. Amen. Beleef vandag die seën van die Here, dat hy by jou is, om jou baie prakties in hierdie tyd tot 'n diepere insig te lei en 'n nuwe betekenis. Amen. Skakel dan ook môre by ons in wanneer ons die reis onderneem saam met die eerste gelowiges in Jerusalem.